Kazanacak. Buttmaster Deha'nın gerçek adamlarını sunar. Bugün sizi selamlıyoruz. Bay Savaşçı Gizli Eşcinsel. Üstünüzde sadece pelerin ve iç çamaşırıyla kel bir kafada akan yağ gibi düşmanınıza hücum ettiniz. Elbette tehlike var. Gergedanlar, vahşi filler gibi ve o ehram giymiş, Chad denen sevimli delikanlı. Sadece bir kez çıktınız ama sonsuza kadar unutamayacaksınız. İçgüdülerin her gördüğün adamı kesmeni, biçmeni ve doğramanı söylüyor. Ama kuaförlük kariyerin hakkında yeterince konuştuk. Şimdi biraz savaştan konuşalım.